A świątynią tą jest Jego Kościół, czyli my. Nasze ciała są świątynią Ducha Świętego. Kochani, różne rzeczy można sobie omawiać, podjadając paluszki, czy chipsy, krakersy, nie wiadomo co. Czy to z rana przy kawie, czy to wieczorem przy herbatce, czy gorącym mleku. Można sobie rozmawiać w dowoli. Jaki miecz miał Goliat, czy to był miecz jednosieczny, czy obosieczny. Można sobie nawet rozmawiać na temat, czy należy umywać nogi, czy nie, bo są takie wyznania, które twierdzą, że należy umywać nogi przed wieczerzą. Jest to pole do dyskusji. Tu można prowadzić tak zwane rozmowy akademickie. Ale co do obecności Ducha Świętego, nie ma przyzwolenia żadnego na jakiekolwiek odstępstwa. Dlaczego? Dlatego, bo to decyduje, gdzie ty i ja spędzimy wieczność. Gdzie ja i ty spędzisz wieczność. Doktryna, która jest zapisana w Słowie Bożym, jest decydująca, że Duch Święty jest pieczęcią Boga Żywego, że należymy do Chrystusa i jest dziedzictwem, i jest też naszym dziedzictwem, że Królestwo Boże zostaje nam dane i my do Niego dążymy. Nie ma tutaj żadnej mowy o jakimkolwiek manipulowaniu, nawet dyskusjach. Słowo Boże wyraźnie na ten temat mówi, że Duch Święty mieszka w swoim Kościele, a my jesteśmy świątynią Ducha Świętego. Kochani, proszę was, jeśli ktoś ma problem z tym, jeśli miałby problem z tym, zawsze można podejść do braci i wytłumaczą, jak to wygląda na podstawie Słowa Bożego. To jest zbyt poważna sprawa, żeby sobie na ten temat dyskutować. Każdy człowiek, który narodził się z Boga, narodził się z Ducha Świętego. Każdy z nas, który wyznał swoje grzechy, który przyszedł pod krzyż Golgoty i prosił Boga o wzmocnienie, o to, abyśmy mogli prowadzić święte życie i przypieczętował to przez chrzest wodny, który jest obrazem tego, co się staje w duchowej otoczce. Każdy z tych jest zapieczętowany Duchem Świętym. I my na ten temat Biblia wyraźnie mówi. Ale kochani, to nie jest wystarczające. To musi być, tak jak powiedziałem, wypalone w naszych umysłach. To jest podstawa podstaw. To nawet nie jest tabliczka mnożenia. To jest dosłownie abecadło, poznawanie pierwszych literek. To musi być. Jeśli człowiek tego nie ma, jeśli człowiek tego nie jest świadom w każdy czas, to dalej nie pójdzie. Chciałbym powiedzieć, że osoba Ducha Świętego jest tematem najważniejszym, może nie najważniejszym, ale jednym z tych najważniejszych. W Słowie Bożym czytamy, w Ewangelii, przede wszystkim w Ewangelii Jana, jakbyście czytali. W Ewangelii Jana już pod sam koniec, kiedy Jezus odchodził do Ojca. Przedtem prowadził swoją misję, ale kiedy już przyszedł do Jerozolimy, kiedy już zbliżał się do Jerozolimy, coraz częściej zaczynał swoim uczniom wpajać osobę Ducha Świętego, która będzie następcą niejako działalności Jezusa Chrystusa. Dlatego powiedział, że ja odchodzę, ale po jakimś czasie, po niedługim czasie otrzymacie obietnicę od Ojca, Ducha Prawdy, Ducha tego, którego świat poznać nie może, dlatego, bo go nie zna i nie wie, jaki jest, i go nie słyszy, i go nie widzi, ale wy go znacie, bo przybywa pośród was i w was będzie. Pod sam koniec swojej misji Jezus kładł na to największy nacisk. Można to przejrzeć w Ewangelii Jana. Jezus dał obietnicę swoim uczniom, że przyjdzie Duch Prawdy, który wprowadzi w co? We wszelką prawdę. A pytanie moje jest, czym jest prawda? W co Duch Święty wprowadzi? Co Jezus powiedział? Powiedział Jezus, że ja jestem droga, prawda i żywot. Duch Święty daje objawienie Jezusa Chrystusa. Wprowadza człowieka w prawdę, a Jezus Chrystus jest prawdą. Bez objawienia Ducha Świętego, kim jest Chrystus, nie ma wzrostu. Może uczynić to tylko Duch Święty. Albo indywidualnie, albo poprzez tego, który mówi do was. Tylko Duch Święty, jest napisane, może wprowadzić człowieka w prawdę, jaką jest Jezus Chrystus. Ja jestem droga, prawda i żywot. I Duch Święty jest tym, który wprowadza w tą prawdę. Czyli wprowadza, mówiąc językiem obrazowym, wprowadza w Jezusa Chrystusa, daje objawienie. A wiem, że Jezus Chrystus jest życiem, jest światłością. I tam, gdzie jest Jezus Chrystus, tam jest życie, tam jest światłość. I tylko tam. Chrześcijaństwo, począwszy od dnia Pięćdziesiątnicy, jest chrystocentryczne. Chrystus jest na pierwszym miejscu, a objawia to Duch Święty. Kolejna rzecz, którą chciałbym przekazać, będzie ich tam jeszcze parę, ale nie dużo. Kolejna rzecz, którą chciałbym przekazać i zwrócić waszą uwagę, że my dostaliśmy Ducha Świętego takiego samego, jak dostali apostołowie. To nie jest jakaś podróba, to nie jest inny Duch Święty. Myślę, że co do tego, to chyba nikt nie ma wątpliwości. Nie może być tak, że Bóg jednemu da lepszego Ducha Świętego, a drugiemu da gorszego Ducha Świętego. Czy wyobrażacie sobie takiego Ojca? Że apostołom dał lepszego Ducha Świętego, tego takiego najważniejszego, a w późniejszych czasach to już taki troszeczkę jakby zaśniedziały. Czy takiego Ducha Świętego Bóg daje? Bóg udziela Ducha Świętego wszystkim tego samego. Duch Święty apostołów, apostoła Piotra i Pawła, o których tu czytamy, jest tym samym Duchem Świętym, którego my dostaliśmy. Musimy zdać sobie z tego sprawę. Bóg Abrahama, Izaka i Jakuba jest tym samym Bogiem, który jest naszym Bogiem. To nie jest inny Bóg. Bóg jest nieograniczony, ale często przez nasze myślenie i przez nasze niedowiarstwo w nas jest ograniczany. I trzeba robić wszystko ku temu, żeby te ograniczenia rozszerzać. Ja bym powiedział rozwalać jak dynamitem. A może to uczynić tylko Bóg poprzez Ducha Świętego. Nie wiem, ilu z was czyta Stary Testament. Ja od czasu do czasu zaglądam do Starego Testamentu i tam jest wiele ciekawych rzeczy napisanych. Jedną z tych rzeczy jest historia, która opowiada nam o walce Dawida z Goliatem. Znamy chyba tą historię. Walkę Dawida z Goliatem. Jest to bardzo pouczająca historia. Tam można by wymyślić, nie wiem, ze 100 kazań. Ale ja akurat chciałbym na jedną rzecz położyć dzisiaj szczególny nacisk. Że Dawid tak naprawdę to był troszeczkę inny niż reszta tych wojowników, którzy stali jako chówce izraelskie. Oni wszyscy patrzyli na tą wojnę jako wojnę między nami i Filistynami. I powstał problem, że ci żołnierze, którzy odnieśli tyle zwycięstw, stanęli przed dylematem, bo wystąpił kto? Goliat. Ten, który zmroził ich siły, zmroził ich serca i nie byli w stanie nawet wyjść z szeregu. Do tej pory różnie bywało. Raz przegrywali, raz wygrywali. Mniemam, że bardzo często też wygrywali, może nawet częściej niż przegrywali, ale przyszedł czas, kiedy wystąpił Goliat i wszystko się skończyło, można powiedzieć, ciemność. I pamiętamy, ci co czytali, że przyszedł młody człowiek, nie wojownik, pasterz. Młody pasterz, który pasał owieczki swojego ojca Isajego. Przyszedł i on jako jedyny podjął się walki z Goliatem. Nie ci wielcy żołnierze, którzy przeszli przez różnego rodzaju kampanie wojenne, którzy walczyli u boku swoich przywódców, którzy mieli wiele zwycięstw na swoim koncie, ale w sytuacji krytycznej jedynym, który wystąpił przeciwko Goliatowi, był Dawid. Dlaczego tak się stało? Dlatego, bo w jego umyśle było wyryte, że Pan jest ze mną, że ta wojna nie należy do mnie, nie należy do Izraela, tylko ta wojna tak naprawdę należy do Pana. My musimy zdać sobie sprawę, że cały czas jest walka, jest wojna między siłami ciemności i światłości. My jesteśmy tylko materią, ważniejsze jest to, co jest w nas. Dawid sobie doskonale z tego zdawał sprawę, dlatego kiedy wystąpił, powiedział, że ty zelżyłeś nie chówce izraelskie, tylko zelżyłeś Boga Izraela. Dlatego Bóg Izraela wyda cię w moje ręce, zabije cię i twoim mieczem odetnę ci głowę. Kto z nas dzisiaj tak by się odważył? Podejrzewam, że nikt. Wiecie, łatwo jest tak siedzieć sobie w ławkach, w fotelach, w ulubionym swoim fotelu i czytać historie biblijne. Ale życie często weryfikuje nasze rozumowanie. Dawid był tym, że wiedział, że ta wojna należy do Pana i że Bóg Izraela został zelżony i tylko On może zwyciężyć Goliata tak naprawdę. Dlatego śmiało i ochoczo, można powiedzieć, z werwą wyszedł z szeregów i poszedł naprzeciwko Goliata i zwyciężył go. Położył go, dobił go i jego własnym mieczem, tak jak było zapowiedziane, odciął mu głowę. Kochani, powiedzmy sobie szczerze, Bóg chce, aby w naszym życiu było podobnie. Nie żebyśmy ścinali sobie głowy, ale żebyśmy te skalpy tego i tej hydry, która nas otacza, żebyśmy przynosili przed Boga. Tak też zrobił Dawid. Zaniósł do Jeruzalemu ten wielki łeb musiał być, bo to był Goliat. Przyniósł swoje garści i pokazał królowi, że to jest wróg, który jest pokonany. Mieczem nie moim, ale mieczem Pana. Pamiętajmy, ta wojna należy nie do nas, tylko należy do Boga. My jesteśmy tylko narzędziami. Tak jak kiedyś mówiłem, jeden jest wiertarką, drugi młotkiem, trzeci przecinakiem, a czwarty śrubokrętem. My tylko jesteśmy narzędziami, ale to jest walka, której uczestniczy Bóg. I tak jak zwyciężył na Golgocie, to jeśli my temu wierzymy, to również my zwyciężamy i będziemy zwyciężać. I będziemy. Ale co ciekawe, ja tu mówię o zwycięstwie, właściwie już o samym końcowym epizodzie. Ale teraz uważajcie, kiedy Dawid szedł, on nie szedł walczyć z Goliatem. Jego ojciec Isaj dał mu polecenie, jako że był najmłodszym z braci, nie był nawet żadnym wojownikiem. Weź troszeczkę chlebów, troszeczkę mąki, zanieś im, może są głodni. Zobacz, jak się mają, czy żyją, czy są zdrowi. No i przynieś jakiś dowód, że rzeczywiście tak jest. Takie dostał polecenie. I kochani, dzisiejszy Kościół i ty i ja również dzisiaj dostajemy takie polecenia od Boga. Zacznij od małego. Nie idź na Goliata, ale najpierw zacznij od małego. Bóg wymaga od nas wiary i posłuszeństwa. Jeśli tutaj nie ma kieliszków, to powinieneś pójść i przynieść te kieliszki. Jeśli zostaną zużyte, to weź je i ci umyj. Od tego zacznij, a wtedy będziesz miał skalpy. Ale musisz zacząć od małego. Powracając do głównego tematu, każdy z nas, każdy jeden bez wyjątku, kto powierzył swoje życie Jezusowi Chrystusowi, winien mieć swoją własną, prywatną pięćdziesiątnicę. Każdy z nas, który został zapieczętowany Duchem Świętym, winien mieć swoją własną, prywatną pięćdziesiątnicę. Pamiętajmy, bez tego nie ma drogi Bożej. Bez tego staniemy się ludźmi bezużytecznymi. staniemy się solą, która jest bezużyteczna. I chciałem ostrzec, że jeśli nie pójdziemy za głosem Bożym, nasze życie chrześcijańskie stanie się takie jak gra w pokera na zapałki. Tak, jak gra w pokera na zapałki. Wiecie, czym to się charakteryzuje? Mój ojciec mnie kiedyś nauczył grać w pokera. On był nienawrócony, ja byłem nienawrócony. Byłem mały, dawał mi wygrywać, cieszyłem się. Potem nawet na pieniążki zaczęliśmy grać, też mi dawał wygrywać. Miałem chociaż na cukierki. Nie musiałem ciągle chodzić i szukać butelek po krzakach. Ale gra w pokera na zapałki polega na tym, że stawka jest niska. Tym bardziej, że to nie były moje zapałki. Mogłem stawiać, ile mi się chciało. Pudełko, o, takie nawet zbiorcze. I rzeczywiście stawka nie jest wysoka. Dlaczego? Dlatego, bo zapałki są niezbyt jakieś kosztowne, nie są drogocenne. Nawet jak przegrasz całą paletę tych zapałek, to pójdziesz do pracy, parę nadgodzin zrobisz i wyrówna się bilans. Ale my musimy pamiętać, że nasze życie chrześcijańskie nie może być tą grą w pokera na zapałki. Nie możemy do tego lekceważąco podchodzić. Naszą pasją powinien być Chrystus. Powtarzam raz jeszcze, i to jest finalne zawołanie, twoją pasją życiową musi być Chrystus. A reszta będzie ci przydana. Ja pamiętam, jak jeszcze byłem nienawrócony, to moją pasją była piłka nożna. Temu poświęcałem wszystkie swoje wysiłki. Czy to grając, czy to obserwując, czy podglądając. I nawet ta gra w pokera była tylko dodatkiem. I teraz zachodzi pytanie, czy twoje chrześcijaństwo jest też tylko takim dodatkiem, jak ta gra w pokera na zapałki? Czy rzeczywiście jest twoją pasją? Kim jest dla ciebie Jezus Chrystus? Czy On jest prawdą? Czy On jest zwycięstwem? Czy On jest zwieńczeniem wszelkiej historii ludzkości? Musisz sobie zadać to pytanie i musisz wyciągnąć odpowiednie wnioski. I to jest moje zawołanie dzisiaj, kochani. Powstańmy może. Chciałbym, żebyśmy się pomodlili w tej mierze. Żeby Bóg dał nam ten przekaz jasny i klarowny, że każdy z nas musi mieć swoją własną, prywatną pięćdziesiątnicę. Bo tylko dzięki temu Chrystus może być naszą pasją. Tylko Jezus, tylko Duch Święty może objawić Jezusa. A w Jezusie jest zawsze zwycięstwo. Nie ma innej drogi. Panie Boże, Ty dałeś nam swoje cudowne słowo. Słowo, które mówi o tym, że Ty wszystko stworzyłeś, wszystko uczyniłeś swoim słowem, Boże. I dałeś nam również historię ludzkości, Boże. I sprawiłeś też, że na wszystko patrzysz z góry, i pragniesz, aby każdy człowiek był zbawiony, Boże. Ale my jako Twoje dzieci, jako pouczeni przez Ciebie, wiemy, że sami z siebie tak naprawdę nic nie możemy. Wiem, że mamy dużo wiadomości, dużo doktryn, z których większość jest trafna, jest dobra. Ale my potrzebujemy tego, Panie Jezu, aby to przeszło z wiedzy do naszych serc i żeby tam zamieszkało, żeby było wypalone przez ogień, jedyny sam w sobie, przez ogień Ducha Świętego. Panie Jezu, Ty znasz każdego z nas, jak tu jesteśmy. I wiesz, czego potrzebujemy, Boże. I wiesz, jakie są nasze bolączki. I wiesz doskonale o swoich prawdach, które sam przecież przekazałeś. Ale jakże często my tego nie wiemy, jak często my nie potrafimy tego przyswoić, Boże, a przecież to są słowa żywota. Przecież to decyduje, czy kiedyś staniemy przed Tobą, a Ty powiesz, wejdź do mojego królestwa, synu, córko. Od tego zależy, dlatego też Cię proszę, Boże, tak jak tu jesteśmy zebrani, abyś to słowo, które Ty dla nas dajesz, aby ono zamieszkało nie tylko w naszych umysłach, ale zamieszkało w naszych sercach. Prosimy Cię, abyś nas w tym wspomógł, Ojcze, który jesteś Panem wszelkiego ciała, w imieniu Twojego Syna, a naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Amen. Dziękujemy za to wielkie dzieło odkupienia ludzkości przez krew Twojego Syna, Bożego Syna, który stał się człowiekiem. Dziękujemy za to, że posłałeś swojego Ducha zgodnie z Twoją obietnicą, aby mieszkał w nas, aby prowadził nas, aby objawiał nam i w nas Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Prosimy, kontynuuj to dobre dzieło w życiu każdego z nas i daj, Panie, byśmy wszyscy prawdziwie narodzeni z Twego Ducha Świętego, prowadzeni przez Twego Ducha Świętego, używani przez Jego moc i wyposażenie, chwalili i wielbili Ciebie, tak jak Pan Jezus chwalił Ciebie, gdy był na ziemi w ludzkim ciele. Daj, byśmy i my, napełnieni Twym Duchem, jako Twoja świątynia, wielbili Ciebie i wywyższali każdym słowem, każdą myślą, każdym czynem. Amen. Amen. Amen. Dzięki, Ojcze, że dajesz nam kolejny dzień życia. Też modlę się, żeby to był dzień, w którym Ty będziesz na tronie, Ty będziesz Panem w naszym życiu, że to, co jest właśnie istotą, to, co jest najważniejsze, że kiedy przychodzimy do Ciebie, Ojcze, przychodzimy jako słudzy, jako Twoje dzieci i Ty jesteś naszym Ojcem, ale też jesteś Panem. Chcemy być Tobie posłuszni i dajesz nam wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności. I możemy żyć świętym życiem z Twoją pomocą. Modlę się, Ojcze, o prawdziwe, głębokie, owocne życie chrześcijańskie dla każdego z nas. Amen. Amen. Skalisty gór, potęga kłania się, aniołów chór błogosławi Pana. I dzień i noc uwielbia Go, i słońce też do Twoich stóp upada, by promienić Twój tron jasnością swą. I moje serce też oddaje Tobie cześć, z radością błogosławię Cię. I moje serce też oddaję Tobie cześć, uwielbiam święte imię Twe. Modlitwą mą błogosławię Pana, a w sercu mym nucę tę pieśń. Narody liczne idą do Ciebie, Boże, by w Tobie znaleźć swój kres, tęsknoty kres. I moje serce też oddaję Tobie cześć, z radością błogosławię Cię. I moje serce też oddaję Tobie cześć, uwielbiam święte imię Twe. I cały lud modli się do Ciebie, a miłość Twa uzdrawia nas. Stajemy tu, dzieci wolności Bożej, by błogosławić Cię wciąż po wieczny czas. I moje serce też oddaję Tobie cześć, z radością błogosławię Cię. Oddaję Tobie cześć, uwielbiam święte imię Twe. Uwielbiam święte imię Twe. Uświadomiłeś w tym, że Ty, który byłeś Bogiem Abrahama, Izaka i Jakuba, jesteś również naszym Bogiem. Kiedy czyniłeś również dzieła przez ręce Twoich sług, Boże, Ty również jesteś tym samym Duchem Świętym, Boże. Dałeś nam tę możliwość, nie dałeś nam mniej, Boże, tylko dajesz nam jeszcze więcej, Panie, w każdy czas, bo Ty jesteś Bogiem nieograniczonym, Panie. Dlatego chciałbym Cię prosić, abyś wspomagał nas, abyśmy nie ograniczali Ciebie, Boże, przez swoje niedowiarstwo, przez swoje nieposłuszeństwo, a żebyś nas wzmacniał i wspomagał, Panie, abyśmy jeszcze bardziej obfitowali, bo Ty dałeś swojego Syna, Jezusa Chrystusa, abyśmy obfitowali. Dałeś nam Tego, który jest rzeką żywą, Boże, w którym możemy wołać Abba, Ojcze, w którym mamy zapieczętowanie. Dałeś nam Ducha Świętego, który przekonuje z nas o tym, że jesteśmy Twoi, Boże. Dziękuję Ci za te wszelkie dary, Boże. Również za to, że możemy umartwiać nasze uczynki ciała przez Twojego Ducha, tak jak zapowiedziałeś w Twoim Słowie, Boże. Chciałem Ci dziękować, Boże. Ty jesteś naszym zmiłowaniem, Ty jesteś naszym zwycięstwem. I Boże, tylko Tobie się z tego tytułu należy. Cześć i chwała, Boże. Cześć i dziękczynienie. Amen. Amen. Thank you. że wszechświata Stwórca Pan me imię dobrze zna, ogrom łaski dla mnie ma. Kimże ja, że światłości Władca sam uświecił drogę mą, gdy zbłądziłem grzechu gorzcz. Cóż Ci mogę, Panie, dać? Ciebie pragnąć, w Tobie trwać. Dar zbawienia, życia, cud. Nasyciłeś serca głód. Jestem jak kwiat, który rozkwita. Dzisiaj jest, lecz jutro znika. Jak fala w głębinach mórz, jak para i jak mgła, jednak nie słyszysz, gdy Cię błagam. Mocno trzymasz, gdy upadam. Już na zawsze to wiem, że jestem Twój. Jestem Twój. Kim jestem ja, że choć grzech chce władać mną, na mnie rękę kładziesz swą i wyrywasz z paszczy lwa. Kimże ja, że sam Władca wszystkich mórz, chcę pomoc Twoją nieść, serca sztorm wyciszyć chcę. Cóż Ci mogę, Panie, dać? Ciebie pragnąć, Tobie trwać. Dar zbawienia, życia, cud. Nasyciłeś serca głód. Jestem jak kwiat, który rozkwita. Dzisiaj jest, lecz jutro znika. Jak fala w głębinach mórz, para i jak mgła. Jednak nie słyszysz, gdy Cię błagam. Mocno trzymasz, gdy upadam. Już na zawsze to wiem, że jestem Twój. Cóż Ci mogę, Panie, dać? Ciebie pragnąć, w Tobie trwać. Dar zbawienia, życia, cud. Nasyciłeś serca głód. Jestem jak kwiat, który rozkwita. Dzisiaj jest, lecz jutro znika. Jak fala w głębinach mórz, jak para i jak mgła. Jednak nie słyszysz, gdy Cię błagam. Mocno trzymasz, gdy upadam. Już na zawsze to wiem, że jestem Twój. Dziękuję, Ojcze, że gdy poznajemy Ciebie, poznajemy Twoje Słowo, to rodzi się w nas wiara, nadzieja, oczekiwanie, że nie jesteśmy sami, że słyszysz nasze modlitwy, że wysłuchujesz tych modlitw, że nie jest Ci obojętne to, co dzieje się w naszym życiu. I każdy z nas jest cenny w Twoich oczach. My często może nie mamy odpowiedniej dozy miłości do braci, sióstr, do bliźnich, ale Twoja miłość jest tak wielka, tak przeogromna, że i doskonała, że przewyższa naszą nieskończenie wielokrotnie. Dzięki Ojcze, że jesteś pośród nas i mieszkasz w nas. Dzięki, że mamy dobrego Boga. Amen. Amen. Ciągnij mnie za sobą. Chcę widzieć chwałę Twą. Uniżam swoje serce, by poznać wielkość Twą. Rozpalaj moje serce, niebiańską mocą swą. Ty dałeś mi nadzieję, że wejdę w wieczność swą. W obecności Twojej, Jezu, chcę usłyszeć słowa, które mówisz Ty, do mnie mówisz Ty. Moje serce będzie wiernie szukać Twojej chwały, aż objawisz się, zabierzesz z sobą mnie. Ciągnij mnie za sobą. Chcę widzieć chwałę Twą. Obniżam swoje serce, by poznać wielkość Twą. Rozpalaj moje serce, niebiańską mocą swą. Ty dałeś mi nadzieję, że wejdę w wieczność Twą. W obecności Twojej, Jezu, chcę usłyszeć słowa, które mówisz Ty, do mnie mówisz Ty. Moje serce będzie wiernie szukać Twojej chwały, aż objawisz się, zabierzesz z sobą. Jeśli niebo ma tak wyglądać, ja chcę tam. lecz wiem, że tu na ziemi dla mnie Pany masz, nim wejdę tam. Jeśli niebo ma tak wyglądać, ja chcę tam z Tobą na zawsze być. Lecz wiem, że tu na ziemi dla mnie plany masz, nim wejdę tam, w Tobie ukryję się, Jezus. Siostra Kasia chce z nami się podzielić świadectwem. Prosimy bardzo. Witajcie, kochani. Chciałam przede wszystkim podziękować Panu Bogu za to, że mogę tutaj z Wami dzisiaj być, modlić się, wielbić Jego święte imię, śpiewać Jemu pieśni uwielbienia. Jak większość z Was na pewno wie, tydzień temu miałam wypadek samochodowy, bardzo poważny. Jechałam, stało się to 300-400 metrów może od mojego domu. Jechałam do miasta, byłam na drodze z pierwszeństwem. Młoda dziewczyna wyjechała z bocznej ulicy, podporządkowana, nie zachowała, nie zauważyła znaku. Wyjechała z całą prędkością, uderzyła w środek mojego samochodu. Ja przykoziołkowałam 3 razy. Na 4. razie samochód zatrzymał się na dachu. Wyszłam z tego samochodu, wyczołgałam się po prostu sama. Gdzieś w sercu miałam ostrzeżenie, że lęk może, to znaczy w samym wypadku nie bałam się. Naprawdę, uwierzcie mi, nie bałam się, serce mi wręcz nie biło mocno. To jak to się zdarza normalnie gdzieś tam w jakiejś kolizji drogowej. Szyba od pasażera wypadła i ja w tym momencie widziałam ratunek dla siebie, widziałam, że muszę się stamtąd wydostać, żeby samochód... Wiadomo, gdzie się człowiek w ciągu życia widzi, czy to w telewizji, czy gdziekolwiek wypadki, gdzieś miałam w głowie, że samochód może się zawalić, może się podpalić i wiedziałam, że muszę stamtąd wyjść. Wyszłam oczywiście, upadłam, sąsiedzi się zbiegli, bo tam wszyscy znają mnie, widzieli świadkowie pani, która była w sklepie, przed sklepem widziała całe zajście, całą sytuację. Przyjechało pogotowie, zabrali mnie na pogotowie, zrobili badania. Nie mam żadnych, nie mam żeber złamanych, ścięgna od szyi są, u szyi z lewej strony są naciągnięte, bo wiadomo, jak pas był zapięty, to szarpnięcie, cała ta siła uderzenia spowodowała to, że mam ponaciągane ścięgna, żebra poobijane, ale żyję. Dziękuję Panu Bogu z całego serca za to, bo wiem, że ja nie byłam sama w tym samochodzie. Bóg był ze mną, czuwał nade mną. Dziękuję Panu Bogu, ponieważ bardzo często zdarza mi się jeździć z moimi wnukami i tego dnia jechałam sama. Dziękuję Panu Bogu, bo ponieważ ja sama, jak i mój mąż i dzieci, często zdarzało nam się posadzić wnuka, dziecko obok siebie i jechaliśmy, bo tylko do sklepu, tylko po lody, tylko po ciastko. Czasami zdarzało się, że nie zapinaliśmy ich. To jest też przestrogą dla mojej całej rodziny. Nie tylko dla moich dzieci, dla mnie, dla męża, że takie sytuacje nie mogą mieć miejsca, że trzeba zapinać dzieci. To jest, te foteliki to jest dla ich bezpieczeństwa. Pasy bezpieczeństwa są również dla nas, bo ten pas ochronił mnie, uwierzcie mi naprawdę, uchronił mnie przed wypadnięciem, przed połamaniem. Naprawdę uwierzcie, samochód jest zmasakrowany, jest do kasacji, do niczego się nadaje. Był to groźny wypadek. Każdy, kto widział ten samochód, w jakim był stanie, ludzie są po prostu w szoku. Widząc mnie później, po tym wypadku, w jakim stanie ja jestem, że nic praktycznie takiego poważnego, nic mi się nie stało. Nie wiem, jakie to będzie miało później konsekwencje dla mojego zdrowia, ale ja już o to po prostu się nie martwię. Martwię się o duszę swoich bliskich, bo naprawdę uwierzcie mi, że każdy, kto mnie widział, jak wyszłam z tego wszystkiego, jaką obronną ręką, mówił, że to dzieło Boże, że nie może być inaczej, po prostu, że Pan Bóg uchronił mnie przed tą śmiercią. Ja wiem, że mam jeszcze coś do zrobienia, czuję to po prostu. Ta dziewczyna, która spowodowała wypadek, jest bardzo młodziutka, nie wiem, może 18-19 lat skończyła, nic też jej się dzięki Panu Bogu nie stało. I uwierzcie mi, że w całej tej sytuacji, kiedy każdy psioczył na nią, gdzieś z jakimś żalem, jak ona mogła nie zauważyć, wyjechała z taką prędkością i w ogóle uwierzcie mi, że najbardziej w sercu ubolewałam nad nią. Mówię, dajcie jej spokój, ona już przeżyła swoją traumę. Poczucie winy w człowieku, jeżeli coś takiego spowoduje, jest bardzo silne i uwierzcie, naprawdę, jak tylko pomyślałam o całej tej sytuacji, ją najbardziej w sercu, po prostu płakałam nad nią po tym wszystkim naprawdę pomodliłam się do Pana Boga i prosiłam. Panie Boże, ocaliłeś nas obie z tego wypadku, proszę, pomóż jej, żeby nie żyła z poczuciem winy. To jest młody człowiek, popełniła błąd. Każdemu z nas to się zdarza. Każdy z nas mógłby się zagapić, każdemu mogło się to przytrafić. Proszę, Panie Boże, uwolnij ją od tego poczucia winy. Niech żyje, niech jeździ już bezpiecznie, żeby nikomu krzywdy nie zrobiła i mnie również od tego, żebym ja mogła. Mam pracę, której potrzebuję jeździć. Muszę jeździć samochodem i po tym wszystkim naprawdę wiele osób do mnie dzwoniło. Tak jak bałam się mówić o Panu Bogu, o Panu Jezusie, o Ewangelii, gdzieś we mnie to zatykało od tego czasu z każdym, z kim rozmawiałam. Ja wiem, że to nie były moje słowa, że Duch Święty mnie prowadził, bo naprawdę słowa z Biblii, po prostu cytaty leciały, płynęły ze mnie, płynęły z moich ust. Do sióstr, kiedy dzwoniły do mnie, od razu skupiałam się na tym. Wiesz, czytaj Pismo Święte, módl się. Jezus, Pan Jezus zapłacił za nas ogromną męczarnię, ogromną cenę za nas zapłacił. Nawróć się. Sąsiedzi do mnie dzwonili, koledzy, koleżanki również. Mówię cały czas o tym, bo wyjść z takiego czegoś, to jest tylko i wyłącznie ręka Pana Boga. Ja uważam, że moje życie należy do Pana i to On zdecydował, że mam jeszcze pozostać na tym świecie i mam jeszcze coś do zrobienia dla Niego, dla Jego chwały. Po tym wszystkim skupiłam się na swoim zdrowiu przez ten cały tydzień. Zaczęłam się troszkę nad sobą rozczulać. Skupiłam się na tym, co się teraz dookoła na świecie dzieje. Gdzieś jakaś pustka, jakiś stres, nerwy, to wszystko zaczęło dawać o sobie znać. I w piątek mój mąż miał wolne i Pojechaliśmy, zaczęliśmy szukać samochodu nowego, bo jest nam potrzebny do przemieszczania się, do wiadomo. Pojechaliśmy, chcieliśmy taki samochód, jak miałam poprzednio, bezpieczny, duży, bezpieczny, żeby był, bo naprawdę też mówili o tym, że no dzięki temu, że to było był dobry samochód, wszystkie kurtyny, te zabezpieczenia wszystkie się pootwierały i dlatego też nie poniosłam obrażeń takich fizycznych. I zaczęliśmy szukać samochodu, objechaliśmy tutaj Kaszubowo, praktycznie przez cały dzień spędziliśmy, nic nie znaleźliśmy. I w sobotę pojechaliśmy z mężem na zakupy i ja mówię, pojedźmy jeszcze tutaj do nas do Lęborka, ja mówię, może coś tutaj się trafi. No i skupiliśmy się na jednym aucie i przeszedł koło nas mężczyzna z młodą kobietą. Zwrócił uwagę, popatrzył się jeszcze tak dziwnie, jakoś mi było, dlaczego on tak się przygląda i gdy odeszli, mąż mówi, że to była ta dziewczyna, która spowodowała ten wypadek. Nie zastanawiałam się ani chwili, podeszłam do niej i zapytałam, jak się czujesz, jak się masz w ogóle i powiedziała, że dobrze, że nic jej takiego nie stało, oczywiście ich samochód też tam do kasacji szuka z ojcem, właśnie była z ojcem i szukają i zapytałam, czy ma jakiś lęk przed tym, czy jakieś takie psychiczne ma zahamowania, żeby nie usiąść za kierownicą. No mówi, że nie, że jest wszystko dobrze, że tylko czeka, kiedy prawo jazdy odzyska swoje i ja tak jakoś mi nie miała takiego, nie widziałam w niej takiego, zapytała tylko, a jak pani się czuje? No, że słabiutko, że mam to wszystko jednak, jeszcze mam wizytę u lekarza i jednak trochę leczenia mnie czeka. I odwróciłam się i miałam tylko od razu gdzieś jakiś taki żal, poczułam, podeszłam do męża, mówię, wiesz co, nawet mnie nie przeprosiła. I ten pan jeszcze, który z nami był z tym samochodem, mówi, a to pani jest od tego wypadku, ja widziałem ten wypadek, mówi, widziałem ten samochód, mówi, to straszne naprawdę, ale że państwo się tutaj spotkaliście razem, pani i ona, że to jednak, no proszę pani, że pani tutaj tak stoi, mówi, po takim czymś, mówi, kiedy ten samochód, mówi, praktycznie do kasacji, mówi, się nadaje, mówi, że pani tak wygląda jeszcze i wszystko dobrze. Ja o niczym nie myślałam, tylko gdzieś w głowie mi było, ale mnie nie przeprosiła, dlaczego i jak ona tak w ogóle może i pojechaliśmy do domu z mężem i oczywiście żal przez cały dzień i uwierzcie, wieczorem usiadłam, zastanawiałam się nad tym i Pan Bóg przypomniał mi moje słowa, przypomniał mi moją modlitwę, przecież się modliłaś za nią, przecież nie chciałaś, żeby ona żyła w poczuciu winy i naprawdę gorzko nad sobą zapłakałam. Pan przypomniał mi naprawdę, że i pokazał wręcz, że wysłuchuje naszych modlitw, że wysłuchał mojej modlitwy, że jest ze mną. Nie powinnam się skupiać na tym. Naprawdę mówię wam szczerze, że dzisiaj tak samo rano wstałam i pomimo tego, że jestem jeszcze obolała, o niczym innym nie myślałam, tylko żeby tutaj przyjechać do was, bracia i siostry, żeby modlić się, żeby wielbić Pana Boga, dziękować z całego serca. Dziękować z całego serca za to, że żyję, że jestem, że mogę Go uwielbiać. Mam taki power, werwę taką do działania. Nie tam, żeby fizycznie coś mi przeszło, ale mam taki power do modlitwy po prostu, żeby modlić się za swoich bliskich, za ich nawrócenie i wielbić i przede wszystkim dziękować Panu Bogu. Proszę was, bracia i siostry, o wspólną modlitwę i uwielbienie naszego Pana, bo On jest z nami, On cały czas czuwa nad nami, wysłuchuje, chociaż nam się może wydawać, że On nas nie słyszy, że nie ma, że gdzieś tam jesteśmy sami. To nieprawda. Pan cały czas jest z nami, słucha, wysłuchuje naszych modlitw. On cały czas nas słyszy i jest z nami. Dziękuję Panu Bogu z całego serca. Niech będzie uwielbione Jego święte imię. Niech będzie uwielbione Jego święte imię, Jego łaskawość i to, że daje nam jeszcze czas łaski, że nas kocha, że patrzy w naszym kierunku, że nie jesteśmy Jemu obojętni. Dziękuję Ci, Panie Jezu, z całego serca, że jesteś blisko mnie. Dotykaj, proszę, serca mojego, moich bliskich, przemieniaj moje serce, mój umysł. Dziękuję Ci, Panie Jezu, niechaj Twoje imię będzie wywyższone, aby wszyscy ludzie poznali głębię Twojego najdroższego miłosierdzia. Aby wszyscy ludzie uwielbili Cię, Panie. Amen. jakże Pan Bóg w różny sposób działa w naszym życiu, uczy nas, jakże te różne perypetie, problemy, doświadczenia wciąż pokazują nam, że światełko poprosimy. Dzięki. Jakże pokazują nam, że wciąż tak wiele jeszcze trzeba przemiany w naszym życiu. Tak wiele Bożej pracy. Przyglądamy się pięciu zasadom duchowego życia zapisanym w ostatnim rozdziale pierwszego listu apostoła Pawła do Koryntian. Otwórzcie proszę 16 rozdział i ponownie przeczytajmy te pięć poleceń, pięć nakazów, jakie apostoł Paweł umieszcza w kontekście ostatnich słów tego listu. Pozdrawiając braci, siostry, mówiąc o pewnych organizacyjnych sprawach, zamieszcza te pięć przykazań, pięć zasad duchowego życia, mówiąc, bądźcie czujni, trwajcie w wierze, bądźcie mężni, umacniajcie się, albo dosłownie bądźcie umacniani. Wszystko u was niech się dzieje w miłości. Ostatnio przyglądaliśmy się dwóm pierwszym poleceniom z tego fragmentu. Bądźcie czujni, czuwajcie, nie śpijcie, miejcie się na baczności. Nie żyjemy w bezpiecznym miejscu, ale jesteśmy na terenie wroga. Jesteśmy zaangażowani w duchową walkę i musimy być czujni. Po drugie, bądźcie niewzruszeni w wierze. Trwajcie w wierze, nie chwiejcie się. Nie bądźcie ludźmi, którzy się chwieją, ale bądźcie niewzruszeni. I dzisiaj, jak Bóg pozwoli, spróbujemy dwa kolejne z tych przykazań rozważyć. Trzecie polecenie, jakie Paweł tutaj kieruje do Koryntian, brzmi: bądźcie mężni. To słowo, które tutaj jest użyte, pojawia się tylko tutaj, w całym Nowym Testamencie. Jest jedyny raz, kiedy ono jest użyte w całym Nowym Testamencie. Ma ono odniesienie do dojrzałości i odwagi. Ono wielokrotnie znajduje się w greckim tłumaczeniu Starego Testamentu. Wiecie, że Stary Testament był pisany w języku hebrajskim, aramejskim i jeszcze kilku innych drobnych fragmentów jest w innych językach, ale głównie jest to język hebrajski, aramejski. Natomiast przed narodzeniem Chrystusa został przetłumaczony na język grecki i tam to słowo pojawia się wielokrotnie w takim sensie bycia odważnym, śmiałym, nie lękania się. A więc te dwie idee są połączone w tym słowie. Jest tutaj mowa o męskiej dojrzałości, nie byciu dzieckiem, które wszystkiego się boi, wszystko łatwo może jakoś wyprowadzić je z równowagi, ale właśnie taka męska dojrzałość i odwaga. Innymi słowy, Paweł mówi do Koryntian i przez nich też, przez te słowa tego listu mówi i do nas. Zachowujcie się jak dojrzali, dorośli ludzie, a nie jak dzieci. Wielu chrześcijan przez całe swoje życie chodzi w pieluchach. Jest z tego dumnych, bo przecież Jezus powiedział, że musimy stać się jak dzieci, by wejść do Królestwa Niebios. I że do takich, to jeszcze raz. Potrzebujemy tutaj przeszkolić 5 braci do tego sprzętu. Powtórzę. Wielu chrześcijan przez całe życie chodzi w pieluchach. I co gorsza, jest z tego dumnych. Bo przecież Jezus powiedział, że musimy stać się jak dzieci, by wejść do Królestwa Niebios. I że do takich jak dzieci należy Królestwo Niebios. A więc wielu chrześcijan trzyma się tych wierszy i mówi, musimy być jak dzieci. Nie musimy teraz wszystkiego rozumieć, nie musimy teraz zrozumieć tych wielkich doktrynalnych spraw i to nam niepotrzebne. Po prostu wierzmy jak dzieci, bądźmy jak dzieci. Pan Jezus rzeczywiście zwrócił uwagę na pewne pozytywne cechy małych dzieci, jak prostolinijna wiara, niewinność, pokora czy beztroska ufność w dobroć i troskę rodziców w przeciwieństwie do podejrzliwej nieufności, pychy, zarozumiałości czy nadmiernej troski o doczesny byt, jaki jest udziałem wielu dorosłych ludzi. Więc rzeczywiście Pan Jezus pokazał nam na pewne cechy małych dzieci, które są godne naśladowania, które winny być naszym udziałem, chociaż jesteśmy dorosłymi ludźmi. Jednak traktowanie wszystkich cech małych dzieci jako ideał chrześcijańskiego życia nie znajduje uzasadnienia w nauczaniu Bożego Słowa. Wręcz przeciwnie. Biblia często wzywa nas do bycia dojrzałymi, do porzucenia dziecięcego myślenia i zachowania. W tym liście zobaczcie, ile razy Paweł mówi do Koryntian o ich dziecinnej postawie. I nie mówi, pochwalając ich, że są jak dzieci, ale mówi do nich, weźcie się w garść i zachowujcie się jak dorośli ludzie. W pierwszym rozdziale tego listu, w 3 rozdziale, 1 i 2 wiersz, Paweł mówi do nich, bracia, nie byłem w stanie mówić do was jako do duchowych, lecz jako do cielesnych, jako do niemowląt w Chrystusie. Zobaczcie, Paweł stawia tutaj znak równości między cielesnością w odróżnieniu od duchowości i mówi i stawia znak równości między cielesnością a byciem jak niemowlęta. Mówi, poiłem was mlekiem, nie stałym pokarmem. Wciąż bowiem nie mogliście go przyjąć i teraz nie możecie. W 14 rozdziale, w 20 wierszu, Paweł błagał Koryntian, mówiąc, bracia, nie bądźcie dziećmi w myśleniu, ale w złym zachowujcie się jak niemowlęta. A w myśleniu stawajcie się dojrzali. Dzieci mają tendencję do kierowania się emocjami i odczuciami. Nie rozwijają, czy jeszcze nie są na tym etapie, żeby posługiwać się logicznym myśleniem, analizowaniem. Nie mają odpowiedniej też wiedzy, żeby na niej oprzeć jakąś ocenę rzeczywistości i tak dalej. Dzieci charakteryzują się impulsywnością. Łatwo je rozbawić, łatwo zaczynają płakać. Są niezrównoważone emocjonalnie w pewnym sensie. Przechodzą od jednego stanu do drugiego. Raz się śmieją, raz płaczą. I wielu chrześcijan niestety tak samo. Wszystko, co duchowe w ich mniemaniu, to jest to, co oddziaływuje na ich emocje. Zobaczcie, jak dzisiaj wiele w Kościele akcentu położonego jest na to, jak się czujemy. To, żeby stworzyć pewną atmosferę, w której będziemy się czuć. Mówienie rzeczy podniosłym głosem, wzruszonym, poruszonym. Jeżeli jest to prawdziwe i szczere poruszenie od Ducha Bożego, chwała Bogu za to. Ale jakże wiele jest takiego po prostu emocjonalizmu, impulsywnego reagowania. Jakże często tworzy się specjalną atmosferę, w której oddziaływuje się na ludzkie emocje, zamiast przemawiać w mocy Ducha Świętego do ich serc poprzez zrozumienie, właściwe zrozumienie prawdy Bożej. Koryntianie, jak widzimy, byli dziećmi toczącymi walkę o swoje ulubione zabawki, o swoich ulubionych bohaterów. Wiecie, jak to dzieci ze sobą rozmawiają i jak się przechwalają. Ja to jestem Supermanem, a ja to jestem Spidermanem, a ja to jestem, i mają swoich bohaterów. I Koryntianie to samo. Ja jestem Pawłowy, a ja jestem Apolosowy, a ja Kefasowy. Co za dzieci nada? Co za dzieci nada? Kłócili się o sprawy drugorzędne, a zaniedbywali sprawy fundamentalne, jak zdrowa nauka i moralne, godne Boga postępowanie. Przepraszam. Koryntianie byli infantylni, a co za tym idzie, niezdolni do obrony przed przebiegłymi atakami szatana. I byli łakomi na jego cukierki z nadzieniem fałszywej doktryny. O tak. Szatan zawsze pakuje swoje fałszywe nauki w piękne, cukierkowe pazłotka, które dzieci są chętne, by wziąć. Bo to ładnie wygląda, bo to tak dobrze brzmi. O, to tak się dobrze czuję, jak to słyszę. Ale czy jest to prawdziwe? Czy jest to rzeczywiście zakorzenione w prawdzie Bożego Słowa? Do tego potrzeba męskiej dojrzałości, rozróżniania między tym, co dobre, a tym, co złe. Dlatego natchniony apostoł woła: bądźcie mężni. Nie zachowujcie się jak naiwne, niesforne dzieciaki, ale zachowujcie się jak dojrzali mężczyźni. Poważni, odpowiedzialni i odważni. Nie unikajcie odpowiedzialności i nie szukajcie ciągle zabawy, rozrywki, przyjemności, ale raczej bądźcie pilni w wypełnianiu swoich obowiązków. Dzisiaj rozrywka jest wielkim bożkiem tego świata. Ale niestety ten sam bożek jest często czczony w szeroko pojętym kościele. Wielu chrześcijan nie widzi żadnego problemu w kulcie tego bałwana i każdego dnia ofiarowuje mu cenne godziny na ołtarzu rozrywki. Szczególnie przed szklanymi ekranami telewizorów i komputerów. Posłuchajmy tego, bracia, siostry, i zastanówmy się, jak to jest z nami, jak to jest z naszym wolnym czasem. Na co go poświęcamy? Czy na to, żeby służyć naszemu Bogu, wspierać Jego dzieło, angażować się w coś dobrego, co możemy zrobić, by posunąć do przodu Boże Królestwo? Czy też uważamy, że możemy poświęcić ten czas na naszą rozrywkę? Ile tego czasu poświęcimy i poświęcamy na naszą rozrywkę? Dobrze przyjrzyjmy się naszemu spędzaniu wolnego czasu. Bo oczywiście co do tego zajętego czasu, to tutaj trudno o tym decydować. Musimy iść do pracy, mamy swoje obowiązki, zajęcia. Ale co z wolnym czasem? Jak jego spędzamy? Przyjrzyjmy się, jak spędzamy nasz wolny czas i spróbujmy uzasadnić to, co robimy w świetle naśladowania naszego Pana Jezusa. Ile w jego życiu było zabawy i rozrywki? O tak, był na weselu w Kani Galilejskiej i jadał z grzesznikami i celnikami. Niektórzy nazywali go nawet żarłokiem i pijakiem. Czy więc na tej podstawie usprawiedliwimy nasze godziny spędzane na oglądaniu telewizyjnych seriali czy internetowych filmików? Jezus spędzał czas z ludźmi. Jezus spędzał swój wolny czas z ludźmi. W różnych okolicznościach. Co tam robił? Okazywał tym ludziom zainteresowanie, troskę. Prowadził ich do zbawienia, do poznania Ojca, do Jego Królestwa. To nie była dziecinna, bezmyślna, bezowocna rozrywka, ale przemyślane i przemodlone działanie zgodne z zamysłem Ojca i niosące Mu chwałę. To jest męska dojrzałość, do której jesteśmy wzywani. Musimy współpracować z Bogiem w dziele naszego dorastania do pełni wymiarów Chrystusa w nas. To jest bardzo ważny element, bracia i siostry. Kiedy Boże Słowo nas do czegoś wzywa, to z jednej strony w tym wezwaniu jest też Boże wyposażenie do realizacji tego wezwania. Kiedy Bóg mówi, bądźcie mężni, to On udziela nam odwagi. W tym wezwaniu nas do męskiej dojrzałości jest też zapewnienie Bożego uzdolnienia nas do tego, żebyśmy takimi byli. Z drugiej zaś strony Jesteśmy wzywani, by współpracować z Bogiem, by umożliwić Bogu udzielenie nam łaski do zrobienia tego, do czego On nas powołuje. A więc nie polegamy na własnych siłach, ale modlimy się o Bożą przemianę w nas, karmimy się Bożym Słowem, wierzymy Bożym poleceniom i ufamy, że Bóg uzdolni nas do wykonywania Jego poleceń. I wtedy podejmujemy wszelkie niezbędne działania, by faktycznie okazać posłuszeństwo Bożym nakazom. I nie wolno nam pominąć tego ostatniego kroku. Jakże często jest tak, że modlimy się o coś, prosimy, by Bóg w nas coś zmienił, a za chwilę robimy coś, co zupełnie temu przeczy. Troszkę za głośno. Co wystawia nas na pokusę, by robić coś innego od tego, o co prosiliśmy, żeby Bóg nas strzegł, żeby Bóg nas ratował. Jakiś przykład? Modlisz się, by Bóg dał ci czyste serce. A za chwilę włączasz telewizję, w której tyle nieczystości. Za chwilę siadasz do komputera w miejscu, gdzie nikt cię nie widzi. I jesteś kuszony, by zaglądać na strony, na których płynie błoto. Ale pragniesz być czysty, modlisz się o czystość, a za chwilę wystawiasz się na pokusy do nieczystości. Słowo Boże mówi nam, apostoł Paweł mówi o sobie i wierzę, że jest to stwierdzenie, które może być stwierdzeniem każdego z nas. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia. W Chrystusie. Więc oto jestem. Wierzę w moc Boga działającego we mnie. I co z tym robię? Czy robię krok w kierunku objawienia tej mocy? Czy robię krok w kierunku zaprzeczenia tej mocy? Masz problemy z nałogiem. Modlisz się, Boże, wyzwól mnie z tego nałogu, uwolnij mnie. Czy podejmujesz jakieś kroki, żeby być wolnym? Czy starasz się ograniczyć, jeśli nie jesteś w stanie dzisiaj rzucić palenia, jeśli nie jesteś w stanie dzisiaj przestać całkiem pić? Czy podejmujesz kroki, żeby ograniczyć to maksymalnie? O tak, Bóg ma moc wyzwolić cię w jednej chwili. Może to zrobić, czasami to robi, ale rzadko. Zazwyczaj Bóg wzywa od samego początku do współpracy. Bóg nie chce mieć dzieci, za których On będzie wszystko robił, tak jak my czasami niestety, rodzice, to robimy. Wszystko musimy robić za nasze dzieci. Nie, Bóg chce mieć dojrzałych ludzi, chce mieć dojrzałych synów i córki. Więc Bóg mówi, ja ci pomogę. Ja będę z tobą, ja ci udzielę mocy, ale ty musisz też coś zrobić. Ty musisz się starać, ty musisz podejmować wysiłek, żeby to się stało w twoim życiu. Jeśli czekasz na cud, że Bóg musi uczynić cud, bo ty nie dasz rady, to możesz do końca życia właśnie tak czekać na cud i być dzieciakiem, być ciągle nieodpowiedzialnym dzieckiem. Ale Bóg nie chce od nieodpowiedzialnych dzieci. Bóg chce, żebyśmy dojrzewali. I do tego od samego początku Bóg wzywa nas do współpracy z Nim. Musimy działać zgodnie z tym, co Bóg nam nakazuje, polegając na Jego uzdolnieniu i Jego łasce, która będzie wtedy w nas skutecznie działać. Spójrzmy na dwa przykłady ze Słowa Bożego, gdzie widzimy tą zasadę w praktyce. Drugi list do Tymoteusza, pierwszy rozdział, wiersz 6 i 8. Apostoł Paweł pisze do Tymoteusza, młodego pasterza, pasterza Kościoła. Drugi Tymoteusza, 1:6-8. Paweł do niego mówi tak. Przypominam ci, rozpal na nowo dar Bożej łaski, który jest w tobie przez nałożenie moich rąk. Bóg bowiem nie dał nam ducha lęku, lecz mocy, miłości i trzeźwego myślenia. Zobaczcie, Paweł mówi, rozpal dar Bożej łaski, który jest w tobie, czyli Tymoteusz musi rozpalić Boży dar. Widzicie to? On ma Boży dar, który jest w nim przez nałożenie rąk apostoła, ale co? Musi go rozpalać. Musi coś robić, żeby ten dar, który jest w nim, ten duch odwagi, mocy, miłości, trzeźwego myślenia, żeby się w nim przejawiał, Tymoteusz musi w tym współuczestniczyć. Jak? W następnych wierszach Paweł mówi, co ma robić, jak ma rozpalać. Mówi, nie wstydź się więc świadectwa o naszym Panu. Pierwsza rzecz. Mówi, nie wstydź się świadectwa o Jezusie. Ilu z nas ma z tym problem? Ilu z nas się wstydzi świadectwa o Jezusie? Wstydzimy się, jak ludzie zareagują, co powiedzą. Paweł mówi, nie wstydź się. Jeżeli chcesz, żeby ten duch mocy w tobie działał, jeżeli ten dar Bożej łaski, który jest w tobie, manifestował się, nie możesz się wstydzić Jezusa, nie możesz się wstydzić świadectwa o Jezusie. Musisz przemagać swój wstyd, musisz przemagać strach i otwierać usta i mówić o Jezusie. Mówi też dalej do niego, nie wstydź się też mnie, jego więźnia. Wielu ludzi chodziło z Pawłem, gdy uzdrawiał chorych, gdy dokonywał wielkich rzeczy, gdy wygłaszał piękne kazania, miał wielu uczniów, ale gdy znalazł się w więzieniu, czytamy, że niemal wszyscy go opuścili. Wszyscy się go wstydzili, wszyscy się go bali, żeby przypadkiem też ich nie wsadzili do więzienia. Paweł mówi, nie wstydź się mnie, nie wstydź się mnie, więźnia Jezusa. Nie myśl tylko o własnej skórze, ale bądź gotów narażać skórę, żeby pomagać innym wierzącym, którzy cierpią, którzy mają gorzej. I po trzecie mówi, cierp raczej wraz ze mną dla dobrej nowiny i czyń to w mocy Boga. A więc chcesz doświadczać mocy Ducha Świętego, Jego mocy, miłości, trzeźwego myślenia? Myślisz, że to będzie samo się z siebie działo, dlatego że przychodzisz do kościoła? Dlatego, że złożyłeś jakieś wyznanie swoich ust? Nie, zobaczcie, tutaj Paweł do Tymoteusza mówi, nie wolno ci siedzieć bezczynnie, oczekiwać, że teraz Duch Święty będzie w tobie sam działał, ale mówi, musisz rozpalać ten dar, który masz w sobie, czyniąc to, co możesz czynić, otwierając swe usta, dzieląc się świadectwem o Jezusie. jeśli trzeba, cierpiąc, być gotowy na to, żeby cierpieć, że cię wyśmieją, że coś ci złego powiedzą, może coś złego nawet zrobią. Mówi, cierp, cierp dla dobrej nowiny i czyń to w mocy Boga. Jeśli Tymoteusz ma doświadczyć mocy ducha, miłości i trzeźwego myślenia, to musi przyjąć słowa Boga, które otrzymuje od Pawła. Wierzyć tym słowom, trzymać się ich i podjąć działanie, głosząc Boże Słowo, stojąc ramię w ramię z cierpiącym Pawłem, a nawet znosić cierpienia z powodu Ewangelii. I to wszystko, zobaczcie, nie we własnej sile, ale w mocy Boga. Dokładnie tak samo w naszym życiu. O, wielu ludzi chce mocy Boga. Tak, wielu ludzi szuka mocy Boga, doznań, przeżyć. Ale co z tymi elementami, które towarzyszą doświadczeniu mocy Boga? Rozpalania tego daru ducha, który otrzymaliśmy. Kolejny wiersz. Spójrzmy na Dzieje Apostolskie, 18 rozdział i 9 wiersz. Mamy tutaj sytuację, którą Koryntianie dobrze znali. Apostoł Paweł przybywa do Koryntu, wielkiego miasta, miasta kupców, miasta handlarzy, miasta biznesu, w którym Boże sprawy nie są na pierwszym miejscu. O, tam było wiele świątyń, w tamtym czasie już wiele z nich opuszczonych, więc jakaś religijność tam też funkcjonowała, ale to była taka, wiecie, pogańska religijność, która się, jak większość pogańskiej religijności, obraca wokół przyjemności, rozrywki. Świątynie pogańskie to były ówczesne świątynie rozrywki. Tam się szło popić, pojeść i zabawić z dziewczynami. Tak prostym językiem mówiąc, bez wchodzenia w szczegóły. Pogańskie świątynie przyciągały ludzi atrakcyjnością tego, co tam się działo. To w pogańskich świątyniach zawierało się poważne biznesowe transakcje. Przy ołtarzu bożków, którzy mieli błogosławić te transakcje. I Paweł przychodzi do takiego miasta i głosi ludziom, opamiętajcie się, odwróćcie się od bezbożności, zapierajcie się samych siebie, bierzcie swój krzyż, naśladujcie Chrystusa. Wyobrażacie sobie, z jakim zainteresowaniem to się spotykało? Wyobrażacie sobie, jak ludzie, o, co za wspaniała wieść. Nie chodźmy do tych domów rozrywki, gdzie jest pełno wina, dobrego jedzenia i pięknych dziewczyn, tylko żyjmy pobożnym, cichym życiem. Co za atrakcyjne poselstwo. Myślicie, że to dzisiaj tylko tak ciężko jest mówić o Jezusie i o tym, że życie z Nim to nieprzyjaźń ze światem, to odrzucenie tych bezbożnych rzeczy, którymi karmi się ten świat i cieszy się ten świat i żyje ten świat. Myślicie, że to dzisiaj tak ciężko? Wtedy też było ciężko. Myślicie, że Pawłowi, apostołowi było łatwo iść do takiego miasta i tam głosić, że jest zbawienie w Jezusie, Bożym Synu, który zstąpił na ziemię, stał się człowiekiem wśród tych pogan? Apostoła Pawła ogarnął strach. Wyobrażacie sobie tego wielkiego apostoła? On zaczął się bać. Nie wierzycie? Zobaczcie, 18 rozdział, 9 wiersz. W nocnym widzeniu Pan powiedział Pawłowi, przestań się bać. Dosłownie tam tak jest. Przestań się bać. Nie bój się. Czego ty się boisz? Przestań się bać. Mów i nie milcz. Dlatego, że ja jestem z tobą. I nikt się nie targnie, aby ciebie skrzywdzić. Paweł już tyle dostał po głowie, już tyle miał różnych przygód, gdzie nie poszedł, tam zamieszanie, tam jakieś wzburzenie w mieście, za kamienie łapią, rzucają w niego, przywiązują go gdzieś i biczują go. I mówi, no znowu teraz ten Korynt, co tu się będzie działo zaraz? Pan Jezus przychodzi do niego w nocnym widzeniu i mówi, przestań się bać. Mów i nie milcz, dlatego że ja jestem z tobą i nikt się nie targnie, aby ciebie skrzywdzić, bo mój lud w tym mieście jest liczny. Cóż więc zrobił Paweł? Schował się pod schodami w gospodzie, zamknął drzwi za sobą w komórce i tam modlił się i modlił się o zbawienie Koryntian, żeby oni jakoś usłyszeli Ewangelię, żeby oni jakoś poznali Jezusa, modlił się, modlił. Ja wierzę, że on się dużo modlił, ale co czytamy w wierszu 11? Paweł pozostał tam przez półtora roku i w tym czasie nauczał wśród nich Słowa Bożego. Widzicie to? To nie tylko, że on słyszał, co Bóg do niego mówi, nie tylko wierzył w to, co Bóg mówi, nie tylko modlił się, żeby to działo się, ale co? Robił to. To jest męska dojrzałość. Robienie tego, co do nas należy. Męska dojrzałość nie oznacza całkowitej wolności od lęku czy popełniania błędów. Oznacza natomiast poważne podejście do życia, obowiązkowość i posłuszeństwo Bogu bez względu na możliwe konsekwencje. I do tego potrzebujemy Bożej siły, o czym mówi kolejny fragment naszego wiersza z 1 Koryntian 16. Paweł do nich mówi, bądźcie umacniani. A więc mówi, bądźcie dojrzali, zachowujcie się jak dojrzali mężczyźni. I dalej też mówi, bądźcie umacniani. Tu jest jedyny czasownik w tym całym fragmencie w stronie biernej. Wszystkie inne są w stronie czynnej, czy ten wcześniejszy właściwie w stronie zwrotnej. Ale tak czy owak, czy strona czynna, czy zwrotna mówi o tym, że my musimy to zrobić. Strona zwrotna podkreśla coś, co musi być dokonane w nas samych, natomiast te wszystkie inne czasowniki mówią ty rób to, ty rób to, ty rób to. Natomiast ten czasownik mówi w stronie biernej, czyli mówi o czymś, co ma być wykonane na nas. Strona bierna mówi o tym, że coś na nas ma się wydarzyć. Może to jakoś prosto zilustruję. Jak mówimy, skoś trawę, to jest strona czynna, tak? Ty masz wziąć kosiarkę i skosić trawę, ale mówimy, trawa jest koszona, to jest strona bierna. Czyli nie trawa siebie kosi sama, tylko trawa jest koszona przez koszącego, tak? Rozumiemy to, pamiętamy to z polskiego jeszcze. Strona czynna, strona bierna. I tak samo tutaj jest. Paweł nie mówi do nich, umacniajcie się, jakoby oni sami siebie mogli jakoś umocnić, ale mówi, bądźcie umacniani. Czyli mówi o tym, że to umacnianie pochodzi z zewnątrz, że ktoś nas umocni, ale do Koryntian mówi, bądźcie umacniani, czyli coś mają do zrobienia, tylko co? Muszą umożliwić Bogu umacnianie ich. Muszą coś, w jakiś znaleźć się w miejscu, w którym Bóg ich będzie mógł umacniać. A więc pierwsza rzecz, nie możemy sami siebie umacniać. Potrzebujemy, by Bóg nas umacniał, ale chociaż Pan to musi zrobić, nie dokonuje tego bez naszego udziału. Siła pochodzi od Boga, jednak my musimy spełnić pewne warunki, aby tą siłę uzyskać. Otwórzmy list do Efezjan, 3 rozdział. W liście do Efezjan w 3 rozdziale od 14 wiersza czytamy, jak apostoł Paweł modli się o Efezjan. Dlatego zginam, mówi, moje kolana przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi wywodzi swoje imię. Proszę, byście przez Jego Ducha zostali posileni mocą w wewnętrznym człowieku stosownie do bogactwa Jego chwały. Zobaczcie, moc, o której tutaj jest mowa, jest mocą płynącą z bogactwa Bożej chwały. A więc tu mówimy o takiej mocy, tak jak Sławek dzisiaj mówił, kiedy mówimy o mocy Ducha Świętego, obecności Ducha Świętego, to nie mówimy o jakiejś produkcji Bożej, ale mówimy o samym Bogu, który przychodzi mieszkać w nas, żyć w nas, działać w nas. I tak samo, o to samo Paweł tutaj się modli o Efezjan. O Bożą moc płynącą z bogactwa Bożej chwały i jest to Boża moc, która może być przekazywana ludziom. Paweł modli się za Koryntian, by ta moc była ich udziałem. Czy my możemy dzisiaj modlić się w ten sam sposób? O siebie samych i o innych? Paweł tak robił. Modlił się za nich, aby otrzymali Bożą siłę. I modlił się wielokrotnie o różnych wierzących, by Bóg udzielał im swojej mocy. Jeszcze zobaczmy na jeden fragment. List do Kolosan, 1 rozdział od 9 do 11 wiersza. Dlatego i my, od dnia, gdy o tym usłyszeliśmy, nie przestajemy się za was modlić. Prosimy, aby Bóg napełniał was poznaniem swojej woli we wszelkiej duchowej mądrości i rozeznaniu, po to, abyście postępowali w sposób godny Pana, mogli Mu się we wszystkim podobać. Abyście wydawali owoc w każdym dobrym czynie i wzrastali w poznawaniu Boga, wspomagani wszelką mocą, właściwą potędze Jego chwały, wiodącą do wytrwałości i cierpliwości we wszystkim. A więc widzimy, że apostoł Paweł modli się o wierzących, by byli uczestnikami Bożej mocy. Modlitwa jest początkiem duchowej mocy, mocy niezbędnej do życia miłego Bogu. A więc zaczynamy w modlitwie, bracia, siostry. Wołamy do Boga, by udzielił nam mocy, by nas umocnił. Ale na modlitwie nie możemy się zatrzymać. Bez modlitwy za nic się nie bierzmy i bez modlitwy nie ważmy się niczego czynić. Jednak nie zatrzymujmy się na modlitwie. Nie kończmy, może tak, nie kończmy na modlitwie. Nie bądźmy obłudnikami, którzy o jedno się modlą, a drugie robią. Nie bądźmy obłudnikami, oszukującymi samych siebie i próbujących oszukać Boga. Co robić, aby zostać wzmocnionym przez Pana Boga? Co mamy robić, aby On nas wzmacniał? Kilka tylko sugestii, tego jest więcej, nie jestem w stanie wszystkich tutaj przedstawić, ale kilka takich oczywistych. Po pierwsze, siła, moc naszego Pana Boga znajduje się dla tych, którzy są na drodze posłuszeństwa. I tylko dla tych. Moc Boga objawia się w życiu tych, którzy chcą być Bogu posłuszni. Jeśli chcesz robić swoje i do tego potrzebujesz Bożej mocy, zapomnij. Jeśli chcesz żyć po swojemu i chodzić własnymi drogami i chcesz, żeby Bóg ci w tym pomógł, to poszukaj sobie innego Boga od Boga objawionego w Biblii. Są tacy bogowie, którzy tak działają. Ty coś dla nich, oni coś dla ciebie. Ty im dasz ofiarę, oni ci pomogą. Ale nasz Bóg tak w ten sposób nie funkcjonuje. Piąta księga Mojżeszowa, 11 rozdział i 8 wiersz. Bóg mówi wyraźnie do swojego ludu, gdzie jest moc. Piąta Mojżeszowa, 11 rozdział, 8 wiersz. Przestrzegajcie więc wszystkich przykazań, które ja wam dzisiaj daję, abyście się wzmocnili, abyście byli mocni, abyście poszli i posiedli ziemię, do której ciągniecie, aby ją wziąć w posiadanie. Boży naród mógł być silnym ludem zmierzającym zwycięsko do ziemi obiecanej wyłącznie w posłuszeństwie i pełnym poddaniu się woli Boga. Kiedy w obozie był grzech, nieposłuszeństwo, Izrael poszedł do małego miasteczka Aj i co? I ponieśli sromotną klęskę. Ale gdy pokutowali, gdy odwrócili się od grzechu, gdy naprawili swoje drogi, gdy pytali się Boga, co mamy robić, jak to mamy robić, to żadne miasto nie było w stanie przed nimi się ostać. Nawet potężne Jerycho, które miało ogromne mury, nie było w stanie się przed nimi ostać. Kiedy Bóg mówi, będziecie okrążać to miasto, co za głupi pomysł, chodzić codziennie wokół miasta, chodzić i trąbić na trąbach wokół miasta. Co za pomysł. Ale Bóg mówi, tak będziecie robić. Czy to wam się podoba, czy wam się nie podoba, czy widzicie w tym sens, czy nie widzicie w tym sensu. Ja wam mówię, że tak macie robić. I co? Kiedy nie dyskutowali z tym, co Bóg mówi, kiedy nie próbowali logicznie tego pojąć, zrozumieć, upewnić się, że to w ogóle ma sens, że to działa. Ale Bóg mówi, tak róbcie i tak robili. I co? Mury Jerycha padły. O to chodzi, żebyśmy po prostu zaufali Bogu, żebyśmy trzymali się Jego przykazań. Jeśli On coś każe, to jest to skuteczne, jeśli my będziemy temu posłuszni. To wtedy Bóg udzieli nam mocy. I zobaczymy, przekonamy się, jak wielka jest potęga naszego Boga. Bóg mówi do Jozuego w pierwszym rozdziale jego księgi, 7-9 wiersz. Bóg mówi, tylko bądź mocny i bardzo mężny, by pilnować postępowania zgodnie z całym tym prawem, które nadał ci Mojżesz, mój sługa. Nie odstępuj od niego ani w prawo, ani w lewo. Po to, by ci się wiodło wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Niech ten zwój prawa nie oddala się od ciebie, od twoich ust, ale rozważaj go dniem i nocą, by kłócić się z innymi, którzy myślą inaczej. By być uczonym w piśmie i mieć wielką wiedzę. By, co jeszcze? Po co jeszcze ludzie czytają Biblię? Nie. Bóg mówi do Jozuego, czytaj, rozmyślaj, rozważaj. Po co? Po to, by postępować zgodnie z tym wszystkim, co zostało tutaj napisane. Bo wtedy poszczęści się twojej drodze. I wtedy będzie ci się dobrze wiodło. Jeszcze raz cię wzywam, mówi Bóg do niego. Jeszcze raz cię wzywam. Bądź mocny i mężny. Nie bój się i nie zniechęcaj się, bo Jahwe, twój Bóg, będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. I życie Jozuego jest świadectwem tego słowa. Jozue był posłuszny Bogu i Bóg był z nim, gdziekolwiek poszedł. Żadne miasto się nie ostało, żadne olbrzymy się nie ostały, żadne potęgi pogańskie się nie ostały przed nim, kiedy był posłuszny Bogu. A więc moc Boża jest na drodze posłuszeństwa. Jest dla tych wszystkich, którzy chcą być Bogu posłuszni. Chcesz doświadczać Bożej mocy w walce z grzechem, ze słabością własnego ciała, presją tego świata? To jest możliwe na drodze posłuszeństwa Bożym przykazaniom, Bożemu Słowu. Jezus powiedział, jeśli będziecie przestrzegać moich przykazań, proście o cokolwiek byście chcieli, a stanie się wam. To jest moc godna pożądania. Wszystko możliwe dla tego, który tak wierzy Jezusowi, który przestrzega Jego przykazań. Dalej, siła znajduje się na drodze służby. Bóg nie udziela ludziom swojej mocy do zabawy, ani też do pysznienia się, jaką mają moc. Powiem wam, że mnie to brzydzi, kiedy słyszę tych zarozumiałych gadułów w internecie, którzy mówią o swojej wielkiej mocy i swoich wielkich dokonaniach i swoich wielkich cudach, które czynią rzekomo w imieniu Jezusa, wywyższając siebie samych. I pyszniąc się, większości zmyślonych historyjek. Siła znajduje się na drodze służby innym. Bóg udziela mocy tym, którzy są gotowi służyć innym. Zobaczcie, list do Kolosan ponownie, pierwszy rozdział. Od 24 do 29 wiersza apostoł Paweł mówi takie słowa. Raduję się z cierpień, które za was znoszę i dopełniam na moim ciele niedostatku udręk Chrystusowych za Jego ciało, którym jest Kościół. Tego Kościoła zostałem sługą. Zgodnie z postanowieniem Boga, powziętym co do mnie ze względu na was, abym w pełni rozgłosił Słowo Boże, tajemnicę zakrytą od wieków i od pokoleń, a teraz objawioną świętym Jego. Im to chciał Bóg dać poznać, jak wielkie jest między poganami bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały, Jego to zwiastujemy, napominając i nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, aby stawić go dojrzałym w Chrystusie Jezusie. Nad tym też pracuję, walcząc w Jego mocy, która skutecznie we mnie działa. Widzicie, jak te rzeczy są ściśle ze sobą połączone? Boża moc w ciężkiej pracy, w służbie. Paweł mówi, zostałem sługą Kościoła zgodnie z postanowieniem Boga. I mówi, nad tym ciężko pracuję, walcząc w Jego mocy, która skutecznie we mnie działa. Pragniesz doświadczać Bożej mocy? Po pierwsze, módl się o nią. Po drugie, bądź posłuszny Bogu. Po trzecie, służ Bogu, służ innym. Nie skupiaj się na sobie tylko, na swoich potrzebach, na swoich problemach, na swoich sprawach. Wszyscy mamy ich pełno. Ale jeśli na tym się będziesz skupiał, nie doświadczysz Bożej mocy w swoim życiu. Jeśli będziesz tylko służył sobie i swoim najbliższym, obawiam się, że tylko maleńką cząstkę, jeśli w ogóle zobaczysz Bożej mocy w swoim życiu. Dlaczego mamy tak wielu wierzących w kiepskiej duchowej kondycji? Dlatego, że wielu wierzących nie myśli o nikim innym poza sobą. Taka jest smutna prawda. Nie służą innym. Stali się apatyczni i anemiczni. Zastanawiają się, dlaczego tkwią w duchowym martwym punkcie. Zmagają się z tymi samymi, wciąż z tymi samymi słabościami i grzechami. Lenistwo i obojętność na potrzeby innych, którzy są wokół. Czyż tak nie jest w sferze codziennego, fizycznego życia? Co się dzieje, gdy ciągle siedzisz na kanapie i karmisz się fast foodem i telewizyjną głupotą? Co się dzieje, gdy nie ćwiczysz swoich mięśni? Stajesz się słaby i wiotki. Ile osób w sferze duchowej jest słabych i wiotkich, bo nic nie robią? Boża moc spływa na wszystkich podążających drogą służby. I na koniec zadajmy sobie to pytanie, bracia i siostry. Jak bardzo zależy nam na objawieniu Bożej mocy w naszym życiu? Czy jeszcze w to wierzymy? Czy jeszcze mamy na to nadzieję? Czy zadowoliliśmy się życiem w własnej sile? Boża moc spływa na wszystkich podążających drogą służby. Ona jest dostępna dla każdego nowonarodzonego dziecka Bożego, które chce podążać drogą wiary, posłuszeństwa i służby. Paweł mówi, bądźcie czujni, trwajcie w wierze, bądźcie mężni i bądźcie umacniani. Niechaj to będzie, bracia i siostry, nasza modlitwa i nasze dążenie. Paweł mówił to do naprawdę słabych ludzi, do dzieciaków w wierze, do tych właśnie Koryntian. On do nich na samym końcu kieruje te słowa, więc jest nadzieja i dla nas, bracia, siostry. Jeśli była nadzieja dla Koryntian, którzy jak widzieliśmy w tym liście, tyle problemów, tyle niedojrzałości, tyle dziecinady, a jednak natchniony apostoł mówi do nich, bądźcie mężni, bądźcie umacniani. Jest i dla nas nadzieja, bracia i siostry. I my możemy być mężni, możemy żyć i zachowywać się jak odpowiedzialni ludzie, owocni, pilni w naszych obowiązkach, nie w naszej własnej sile, ale w mocy Boga, na drodze posłuszeństwa i służby. Do tego wzywam was, kochani bracia i siostry, i siebie samego. Powstańmy do modlitwy. Kochany Ojcze, stoimy przed Tobą, świadomi, że bez Ciebie nic nie możemy uczynić. Świadomi, że wszelka nasza zdolność pochodzi od Ciebie. Ty jesteś źródłem wszystkiego. Bez Ciebie nie mogliśmy zrobić pierwszego kroku. To Ty nas wybrałeś, nie my Ciebie wybraliśmy. To Ty najpierw przemówiłeś do naszych serc, postawiłeś na naszej drodze jakiegoś człowieka, który nam zaświadczył o Tobie. To Ty, Panie, sprawiłeś okoliczności w naszym życiu, które poruszyły nasze serca, by w ogóle zwrócić się ku Tobie, by zrozumieć naszą sytuację, nasze położenie tragiczne. To Ty, Boże, zacząłeś to dobre dzieło w nas i wierzymy, że tylko w Tobie jest siła, by je do końca dopełnić, aby do końca je doprowadzić. Jednak Twoje słowo pokazuje nam, że aby ta moc mogła skutecznie w nas działać, aby ta wszechpotęga nieograniczonego niczym Boga mogła objawiać się w naszym słabym ciele. Potrzebujemy być ludźmi modlitwy. Potrzebujemy uniżać się, potrzebujemy zapierać się samych siebie, potrzebujemy podejmować wszelkie niezbędne działania, by nie żyć w grzechu, nie ulegać naszym pragnieniom i pożądliwościom, które kłócą się z Twoją wolą, odsuwać od siebie w tej mierze, w jakiej możemy, wszelkie zagrożenia, pokuszenia, nie marnować naszego czasu przy ołtarzach bożka rozrywki, przyjemności, płytkich rozkoszy, ale poddawać się pod Twoją mocną rękę w posłuszeństwie, w ufności i wierze, i w gotowości, by być użytym przez Ciebie, by służyć innym. Panie, prosimy, byś mówił do naszych serc, aby nie było to tylko chwilowe poruszenie słowami człowieka, ale by Twój Święty Duch mówił do nas i objawiał nam te prawdy i zapieczętował je w naszych sercach, i uzdolnił nas do bycia wykonawcami tego, co do nas mówisz. W tym też, Panie, wierzymy, objawia się Twoja moc i to prowadzi do Twojej chwały. I tego chcemy, tego szukamy, tego pragniemy. Daj nam tego doświadczać w większej i większej mierze, prosimy. Przez imię Twojego Syna, naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Amen. Zachęcam jeszcze, kochani bracia, siostry, do modlitwy. Dziękujemy, Panie Boże nasz, że cały czas przemawiasz do nas w różnoraki sposób i tutaj, teraz przemawiasz do nas przez usta brata, który wykłada słowo Twoje. I tak się modlę, żeby to znajdowało dobry grunt w naszych sercach, umysłach. I żebyśmy robili z tym, co słyszymy, dobrą robotę, dobry użytek. że jesteś blisko. Amen. Amen. Proszę Cię, ludzi z całego serca, którzy mogą tutaj być, się zdrowić przed siostrami, mądrze się, będziemy Panie dziękować Ci za Twoją łaskę, za Twoją łaskawę, za Twoje miłosierdzie. Mądrze się również za moich braci, rodziców, siostry. Wierz Panie, że oni mają problemy zdrowotne, że choroba jest zła. Proszę Panie, obiec swoje święte imię, swoje miłosierdzie w nich, tak jak to zrobiłeś we mnie, uczyniłeś we mnie, aby i oni powoli głębie Twego miłosierdzia, Panie. Proszę z tego serca o zdrowie dla nich. Dziękuję Ci, Panie Boże, przez swojego Syna Jezusa Chrystusa, w jedności z Duchem Świętym. Wielkie Ci, Panie. Dziękuję Ci z całego serca za wszystko. Amen. Amen. Odwrócił Bóg oblicze swe, gdy z pojmę tego nigdy, lecz w głębi serca jego wiem, on spłacił moje długi. Zimno jest, będę się sprężał. W Ewangelii Mateusza, w 26 rozdziale, czytamy w 20 wersecie. Kiedy nastał wieczór, usiadł za stołem z 12, a gdy jedli, powiedział: zaprawdę powiadam wam, że jeden z was mnie wyda. I bardzo zasmuceni zaczęli pytać jeden po drugim: czy to ja, panie? A on odpowiedział: ten, który macza ze mną rękę w misie, on mnie wyda. Syn człowieczy odchodzi, jak jest o nim napisane, ale biada człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Lepiej byłoby dla tego człowieka, aby się nie urodził. Wtedy Judasz, który go zdradził, zapytał: czy to ja, mistrzu? Odpowiedział mu: ty sam to powiedziałeś. A gdy jedli, Jezus wziął chleb, pobłogosławił, połamał i dał uczniom, mówiąc: bierzcie, jedzcie, to jest moje ciało. Potem wziął kielich, złożył dziękczynienie i dał im, mówiąc: pijcie z niego wszyscy. To bowiem jest moja krew Nowego Testamentu, która wylewa się za wielu na przebaczenie grzechów. Ale mówię wam, odtąd nie będę pił z tego owocu winorośli, aż do dnia, gdy go będę pił z wami nowy w królestwie mego Ojca. W naszej społeczności mamy taki zwyczaj, myślę, że tak można powiedzieć, że każdą niedzielę wspominamy to, co Pan Jezus uczynił i to, co nakazał, by czynić, czyli wspominać Jego śmierć. To też czynimy. I od czasu do czasu, myślę, dobrze jest zadać sobie pytanie, przypomnieć, czy nie jest to coś, co jakoś nam powszednieje i jest jakimś tylko zwykłą czynnością religijną. Także badam swoje serce, zachęcam też was do zadania sobie tego pytania, czy gdy robimy to, tą czynność religijną, można tak powiedzieć, czy ona ma dla nas znaczenie, czy ma sens, czy to, co jest jakby istotą, jest w naszych umysłach, w naszych sercach. Jest to też czas, powinien być, kiedy badamy nasze serca, czy są czyste, czy nie mamy czegoś, co gdzieś tam jest niezałatwione, co wymaga załatwienia przed Bogiem, pokuty, odwrócenia się od jakiegoś grzechu, przeproszenia. Też to czyńmy. Badajmy nasze serca. Także tak jak Pan Jezus nas nauczył, tak jak nakazał, byśmy to robili, tak też to robimy. Bierzemy chleb, łamiemy go, dajemy uczniom i spożywamy na pamiątkę tego, co Pan Jezus uczynił. Bierzemy też kielich, który wskazuje na świętą krew Pana Jezusa, która została przelana z miłości dla nas, byśmy mogli być zbawieni, byśmy, gdy przychodzimy pod krzyż, gdy przychodzimy z wyznaniem naszych grzechów, mogli przyjąć właśnie przebaczenie płynące z tej krwi. Powstańmy, proszę. Tobie dziękujemy, Panie Jezu, za to, co uczyniłeś z wielkiej miłości do nas. I chociaż nie było to łatwe dla Ciebie, to wybrałeś to ze względu na miłość wielką, na posłuszeństwo. Dziękujemy, że możemy być tego uczestnikiem, możemy śmierć Twoją głosić, aż przyjdziesz. To też czynimy. Amen. Do tej pamiątki zaproszeni są wszyscy, którzy oddali swoje życie Panu Jezusowi, uczynili Jego swoim Panem, potwierdzili to chrztem wodnym, taki mamy u nas znowu zwyczaj i trwają w społeczności z Bogiem. Zachęcam, korzystajmy, jedzmy z tego chleba i pijmy z tego kielicha. Zapraszam. Dziękujemy, kochany nasz Panie, za ten czas naszego tutaj zgromadzenia, modlitwy, śpiewu, rozważania Twojego słowa, społeczności z Tobą i ze sobą wzajemnie. Dziękujemy, że mamy tę możliwość i modlimy się, Panie, byśmy dalej mieli taką możliwość. Żeby te restrykcje związane z epidemią koronawirusa nie były takie, byśmy nie mogli się gromadzić. Prosimy, kochany Panie, daj nam możliwość gromadzenia się w Twoim imieniu i uwielbiania Ciebie, zachęcania i budowania się w wierze. Prosimy o Twoją pomoc w dalszych pracach tutaj, w przygotowaniu tego miejsca na to, żeby nam służyło i służyło innym. Dodaj nam sił, wytrwałości, zapału w tych wszystkich pracach, które jeszcze przed nami. Prosimy o Twoje zaopatrzenie, prosimy o Twoją łaskę i pomoc. Powierzamy się w Twoje ręce nadchodzący tydzień w naszej pracy, w naszych domach, rodzinach, relacjach z ludźmi wokół. Panie, prowadź nas. Prowadź nas, prosimy, i pomóż nam pamiętać o Tobie, szukać Ciebie, szukać Twojej woli, szukać Twojej mocy i żyć ku Twemu upodobaniu, ku Twojej chwale, wydając dobry owoc w każdym słowie i czynie. Prosimy w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, przez które wywyższamy Cię i wielbimy, Ojcze nasz w niebie. Amen. Usiądźmy, proszę. Jak widzicie, bracia i siostry, posuwamy się do przodu, ale jeszcze wiele przed nami. Więc ponawiam zaproszenie, prośbę, wezwanie, błaganie. Jakby tego nie nazwał, jeśli możecie, to przyjdźcie i dołóżcie się do tej naszej wspólnej tutaj pracy, ponieważ wciąż jeszcze wiele do zrobienia. Pewne rzeczy możemy zrobić sami. Co do tych, których nie możemy zrobić samych, to zatrudnimy, tak jak w tym tygodniu, koparkę, żeby tutaj to podwórko wyrównała, żeby tam zrobić furtkę i przejście. Znaczy, to już furtkę to raczej zrobimy sami, ale żeby wyrównać teren, żeby tam położyć kafle i ułożyć przejście, żeby można było z tego parkingu tutaj bezpośrednio przechodzić, nie dookoła. Także to, mam nadzieję, uda nam się zrobić w tym tygodniu. Jest jeszcze do pomalowania kuchnia, ten przedpokój, tutaj to wejście. Już moglibyśmy tam jakoś ten tył zagospodarować, ale nie możemy tego zrobić, póki nie ma tych innych pomieszczeń zrobionych, bo wtedy to, co tam położymy, będzie zniszczone, zabrudzone, więc wiadomo, że najpierw musimy zrobić te prace w kuchni, w łazience i tak dalej. Tam jeszcze jakieś drobne przeróbki, a może i nie takie drobne, więc to wszystko jeszcze wymaga pracy. I bracia i siostry, możecie pomóc. Tutaj jest dużo jeszcze rzeczy do czyszczenia, sprzątania. Są łatwiejsze prace i są trudniejsze prace, więc w tej mierze, w jakiej możecie coś zrobić, przychodźcie, dajcie znać, że chcecie przyjść wcześniej, żebyśmy tutaj jakoś mogli przygotować front robót. Jest co robić, także gorąco Was zachęcam do też tej pracy. To też, jak dzisiaj Sławek powiedział na początku, jeżeli coś jest do zrobienia małego, to zróbmy to. Po prostu bądźmy dostępni, tak? Bądźmy wierni w tym, co możemy dzisiaj zrobić. Jeśli będziemy mieli takie serca, serca sług, będziemy służyć Bogu tak, jak możemy, w tej mierze, w jakiej potrafimy, Bóg będzie to błogosławił, będzie to pomnażał i wierzymy, że nasz trud nie jest daremny w Panu. Dlatego zachęcam was, bracia, siostry, byście też patrzyli na to jako możliwość, okazję. To się niedługo skończy. Zrobimy to i już będzie zrobione i wtedy już nie będzie takiej możliwości, by w tej mierze służyć. Będą inne możliwości, zawsze są możliwości, ale ta możliwość się skończy. Więc nie zmarnujmy też tej możliwości. Dołóżmy się do tego dobrego dzieła i niechaj Pan Bóg nas tutaj prowadzi w tym wszystkim. Jakieś macie może ogłoszenia, pozdrowienia, informacje? Danusia przekazuje pozdrowienia, jest o uczynie zdrowia i od braci współprzyjaciół. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Od Tereski i Ewy Stolarczyk. Dziękujemy bardzo. Basia Krupa też. Dziękujemy. Jak wiecie, znowu gdzieś tam rzekomo ta epidemia się wzmaga, ofiar mówią coraz więcej i w związku z tym zaostrzają przepisy. Zachęcamy, żeby w tej mierze, w jakiej to nie utrudnia nam spotkania się i bycia razem, żeby przestrzegać tych przepisów. Kupiliśmy, czyli raczej Jerzy kupił dozownik do płynu dezynfekującego, jeszcze go nie zapomnieliśmy go przykręcić. A, przepraszam, sorry, nawet nie wiedziałem, że już zrobione. Czyli jest dozownik, można tam zdezynfekować ręce, więc to niewielka rzecz, tak? Założyć te maseczki, wytrzymać to i nie robić z tego wielkiego duchowego problemu, tylko po prostu w tej mierze, w jakiej możemy podjąć te środki działania, żeby być posłuszni tym nakazom władzy, czyńmy to, żeby mieć spokojne, czyste sumienie i być może w jakiejś mierze też ochronić siebie, jeśli to cośkolwiek pomaga. Z tym mam wątpliwości, ale co do tej pierwszej kwestii, jestem przekonany, że w tej mierze, w jakiej możemy, winniśmy być posłuszni władzy, która wydaje się robi co może i co rozumie, że trzeba robić. Tak to na razie wygląda. Co będzie dalej, zobaczymy. Na razie spotykajmy się, zachowując te nakazane środki ostrożności, rozstawiając szerzej krzesła i tak dalej. To chyba tyle na dzisiaj, jeśli chodzi o tą część. Jeszcze zanim wyjdziemy, przywitajmy się może na świeżym powietrzu, tam cieplej chyba, tu jakoś chłodno. Trzeba będzie porozmawiać, żeby już włączyć ogrzewanie, żeby następnym razem, żeby się nie trząść albo kalesony zakładać. Lepiej kaloryfer. Zostańcie z Bogiem, kochani bracia, siostry.